Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 kwietnia, jest 6. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. Biciem w dzwony Kościół ogłasza tego poranka zmartwychwstanie Chrystusa. Chrześcijanie świętują Niedzielę Wielkanocną. O potrzebie powrotu do Galilei mówił papież w czasie Wigilii Paschalnej, której przewodniczył w Bazylice Watykańskiej. Będą manewry amerykańskich sił w Polsce, pisze New York Times. Ćwiczenia mają być jednak skromne. W całej Polsce właśnie rozdzwoniły się dzwony, to one oznajmiają wiernym zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś najważniejsze święto dla chrześcijan. Katolicy o świcie gromadzą się na mszy rezurekcyjnej, przypomina ksiądz Bogdan Bartołt. Przygotowujemy procesję, przygotowujemy śpiewy, wszystkie, można powiedzieć, chorągwie kościelne, feretrony i wychodzimy z samego rana, oznajmiając jeszcze śpiącym być może często ludziom, że Chrystus zmartwychwstał i z tego wynika nasza wielka radość, a potem siadamy do wielkanocnego śniadania i przeżywamy ten dar radości we wspólnocie z najbliższymi. Dzwony już wczoraj wieczorem rozdzwoniły się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Tam liturgii paschalnej przewodniczył papież. Podczas najdłuższej w roku mszy poświęcone zostało nowe światło, ogłoszono zmartwychwstanie Chrystusa, a Franciszek ochrzcił 10 katechumenów. W przedsionku bazyliki papież poświęcił nowy ogień, od którego zapalony został paschał, czyli świeca wielkanocna. Po wniesieniu jej w procesji do ciemnego wnętrza kościoła obecni po kolei zapalali przyniesione przez siebie świece, po czym rozległ się exultet. Jeden z najstarszych hymnów kościelnych ogłaszający zmartwychwstanie Chrystusa. Exultem divina misteria. Nawiązując do jego słów, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą, które niewiasty przybyły do pustego grobu, powtórzyć miały apostołom, Franciszek wyjaśnił. Pójść do Galilei oznacza odkrycie na nowo naszego chrztu jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u korzeni naszej wiary i naszego doświadczenia chrześcijańskiego. Papież dodał, że każdy powinien sobie zadać dziś pytanie, co jest moją Galileą? Gdzie jest moja Galilea? Czy o niej pamiętam? Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Stolica uczciła powstańców warszawskiego getta. Wczoraj minęło 71 lat od żydowskiego zrywu. Mieszkańcy stolicy przeszli sprzed pomnika bohaterów getta na dawny Umschlagplatz, gdzie odczytano nazwiska ofiar i wspominano poległych bohaterów. Dowódca oddziału ŻOP w powstaniu kwietniowym walczył na terenie szopu szczotkarzy i tam zginął. Sprawy, o których trudno mówić bez wzruszenia. Stąd to takie rzeczy, których nie można zapomnieć. 56 lat, stolarz, mieszkał na Twardej 14. Trzeba jakby manifestować, że pamiętamy o tym. Z czasu, kiedy byłem biernym świadkiem zagłady Żydów, przeżywam to ciągle na nowo. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia i trwało do połowy maja 1943 roku. Stany Zjednoczone planują przeprowadzenie niewielkich ćwiczeń sił lądowych na terytorium Polski i Estonii. Pisze o tym na swojej stronie internetowej New York Times, powołując się na zachodnich polityków. Te manewry to część szerszego planu zakładającego zwiększenie obecności NATO w Europie Wschodniej. Ćwiczenia w Polsce zostaną najprawdopodobniej ogłoszone w przyszłym tygodniu. Jak jednak zaznacza New York Times, mają one być wyjątkowo skromne. Udział w nich weźmie jedna amerykańska kompania licząca około 150 żołnierzy. Niemal wszystkie bilety na mundial wyprzedane i to w błyskawicznym tempie. W tak zwanej internetowej fazie last minute w ciągu 3 godzin sprzedano blisko 130 tysięcy wejściówek. Zwykli Brazylijczycy mundial obejrzą raczej na szklanych ekranach. Łukasz Walewski. W barze w Rio de Janeiro słychać, że na bilety nie stać wielu, że większość ludzi mecze obejrzy w telewizji, a na imprezie zyskają nieliczni. Tylko mała grupa z dużymi pieniędzmi zyska, a większość pozostanie bez niczego. Przeciwnicy mundialu, których jest coraz więcej, twierdzą, że lepiej byłoby olbrzymie pieniądze wydać na służbę zdrowia, infrastrukturę czy edukację. Choć słychać i takie głosy jak studenta, który też mecze obejrzy w telewizji i rozumie argumenty przeciwników. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy organizować mundialu. Każdy z tych problemów to odrębna sprawa. Zaś rzecznik FIFA Delia Fischer dodaje, że w mundialu będą mogli uczestniczyć także ci, którzy biletów nie kupią. Organizujemy przecież festiwale dla fanów FIFA. W każdym z miast gospodarzy będziemy bawić się razem z Brazylijczykami. Od początku sprzedaży praktycznie nieosiągalne były bilety na mecz otwarcia Brazylia-Chorwacja w São Paulo i finał, który odbędzie się 13 lipca na słynnym stadionie Maracana. A ostatnie nieliczne wejściówki będzie można jeszcze kupić osobiście na stadionach od 1 czerwca. Thank you. Wielkanocny poranek jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Gdańsku, 18 w Krakowie, 19 w Lublinie, 20 we Wrocławiu, w Szczecinie, 21. W całym kraju będzie sporo słońca, ale może też przelotnie padać, a nawet grzmieć. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie w niedzielny, wielkanocny poranek. Dzielnie muzycznie trzymamy się piękna muzyki klasycznej, muzyki dawnej, ale dziś to będzie taka wyjątkowa niespodzianka. Najpierw połączenie muzyki klasycznej ze współczesną intuicją. prawda, jakie to piękne, no, taki wielkanocny poranek, Alleluja, oczywiście z oratorium Mesjasza Jerzego Händla. I to jest stawiany obok Pasji świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, podobno najpopularniejszy utwór, czy najpopularniejsze dzieło, najbardziej rozpoznawalne kiedyś i dzisiaj. A moim gościem jest artysta, dla którego podobno Jan Sebastian Bach jest takim muzycznym idolem i wzorcem. Krzysztof Napiórkowski, witam ciebie pięknie. Dzień dobry państwu. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Czy to prawda, tak? Jan Sebastian Bach, muzyczny wzorzec? No cóż powiedzieć, na pewno jakimś wzorcem jest, ponieważ ja jestem absolwentem klasy organów Średniej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie. W związku z tym Jan Sebastian Bach towarzyszył mi przez właściwie cały mój wiek nastoletni, kiedy to zgłębiałem właśnie jego utwory, głównie organowe, ale nie tylko organowe. I menuety. I menuety, i preludia, i fugi, i das Wolntemperite Klavier, i tak dalej. I trzeba było się troszeczkę namęczyć, czy to taka przyjemność tylko była? No przyjemność była na końcu na pewno, kiedy już człowiek się wyuczył tych wszystkich figur retorycznych i tych wszystkich harmonii. No wtedy na końcu na pewno była ta satysfakcja, ale trzeba było na nią trochę popracować, szczerze mówiąc. A wracając do Alleluja, tutaj z dużą radością przyjąłeś ten utwór. Zresztą jeszcze wracając do tej wersji, to taka wersja, można powiedzieć, wariacja Piotra Nazaruka i chóru TGD na temat Händla, ale opowiadałeś mi tutaj o tych niezliczonych wariantach zwrotek tego Alleluja. Znaczy polskiego. Tak, bo to nie tylko jest z tego, co ja słyszałem, bo tak trochę rozmawialiśmy, to nie tylko jest oratorium Händla, ale też w środku te kuplety, czy też zwrotki, to jest no właśnie popularna pieśń, wielkanocna sekwencja Victime Paschali Laudes, i ona w takiej polskiej, w polskim opracowaniu nazywa się Chrystus Zmartwychwstan jest. No i właśnie to jest taka chyba no ludowa, z ludowym tekstem, i tam właśnie w siódmej czy w ósmej zwrotce jest taki tekst: Łukasz z Kleofasem obaj jednym czasem szli do miasteczka Emaus, spotkał ci ich Pan Jezus. Jezus, to takie Rizus Paschalis, jakby powiedzieli niektórzy muzykolodzy muzyki dawnej. Im więcej radości, tym bardziej swobodne kuplety na poważny temat. No właśnie w dzisiejszych czasach i jakby w dzisiejszej konwencji językowej zupełnie to jest jakby, no nie mogłoby mieć miejsca, natomiast no w tej twórczości ludowej to jest zupełnie naturalne. Te wiosenne, piękne utwory, które państwu dzisiaj zaprezentujemy, bardzo ciepłe, bardzo refleksyjne, bo taka jest też płyta piękna, zatytułowana Ziemie obiecane w moich dłoniach tu i teraz. I pytanie oczywiście do autora słów, autora muzyki. Krzysztofie, to ile tych ziemi obiecanych, bo to nie jedna. No nie jedna liczba mnoga jest tutaj zastosowana nie bez powodu, ponieważ ten temat właśnie ziemi obiecanej okazało się, że jest taką dominantą w tych utworach i właśnie jest moja autorska Ziemia obiecana, jest też angielski utwór Promised Land, jest Gondwana Krzysztofa Karaska, czyli takie właśnie utwory mówiące o jakimś takim upragnionym, ukochanym, szukanym lądzie czy miejscu. Taka niby-nibylandia, jak z Piotrusia Pana? Być może, a jest też kilka utworów jakby zupełnie umiejscowionych na przeciwnym biegunie tej osi znaczeniowej, które mówią, jak czym ziemia obiecana nie jest. Promised land, well, it's waiting for us. from slim. I can waste more time. Just a moment, I'm not alone. Try to find and hold on. Simple feelings to be now and never come back to the past. This is my promised land. Come with me to the promised land where it's waiting for us. Come with me to the promised land. I can't waste more time. Come with me to the promised land where it's waiting for us. Come with me to the promised land. I can't waste more time. Hear your voice and keep eyes wide open. Try to find a gladness in every single breath. To be now and never come back to the past. This is my promised land. Come with me. Muzyka i słowa Krzysztof Napiórkowski to najnowsza, najświeższa płyta Ziemi Obiecane. My trochę dzisiaj będziemy tych Ziemi Obiecanych wielkanocny poranek szukać, ale dlaczego nie? Ale mam wrażenie, że to jest temat, który cię troszeczkę męczy. Ziemia obiecana, gdzieś wyspa samotna, do której trzeba zdążyć, brzeg cichy, gdzie jest cisza, sól i piasek. No być może tak, ale akurat ten utwór, o którym wspomniałaś, czyli Wyspa, to jest utwór zainspirowany moimi żeglarskimi podróżami, wyprawami z moimi kolegami, ponieważ wypuszczaliśmy się w grupie kolegów na takie rejsy, między innymi gdzieś tam do Kłajpedy, do Szwecji, na Bornholm, czyli ogólnie pod zimnym Bałtyku. No i właśnie po kilku dniach takiej tułaczki zawsze nachodziły mnie takie myśli, że no, dałbym dużo, żeby już znaleźć się z powrotem na lądzie. W jakimś ciepłym, spokojnym, ciepłym i niewietrznym miejscu. Tak, gdzie jest ciepło, spokojnie, zupa się nie rozlewa, nic się nie rozlewa, podłoże jest stabilne. Deszcz nie pada i trzeba znowu wyjść i pełnić nocną wachtę. No, dokładnie. Płyta, okładka płyty ostatniej, Ziemie Obiecane, no i w środku twoje zdjęcie takiej właściwie starej rybackiej łodzi i twarz zwrócona w kierunku morza. To wypływasz tą łodzią, czy masz zamiar dopiero wypłynąć? To, tak poetycko i metaforycznie pytając? To można właśnie dokładnie z dwóch stron na to popatrzeć, że nigdy nie wiadomo, czy to właśnie jest początek rejsu, czy już może koniec? Tęskne spojrzenie w kierunku morza, czy w kierunku takiego nieodgadnionego? Raczej w kierunku nieodgadnionego, a może jest tylko tego symbolem, tak mi się wydaje. Wyspa, utwór z wcześniejszej płyty Krzysztofa, Drugi oddech. Thank you. głowie drogi, granice mórz, a między nami puste przestrzenie czekają na wypełnienie. Mijają światła daleko stąd, bieleje w dali nieznany ląd, a między nami puste przestrzenie czekają na wypełnienie, bo gdzieś przecież jest szczęśliwa wyspa, bezpieczny port, ostatnia przystań. Gdzieś przecież jest kawałek nieba, wytchnienie dusz. Bo gdzieś przecież jest szczęśliwa wyspa, bezpieczny ląd, ziemia tak czysta. Gdzieś przecież jest kawałek nieba, wytchnienie dusz, spokój serc. Wyspa z płyty Drugi Oddech, muzyka i słowa Krzysztof Napiórkowski, mój świąteczny dzisiejszy gość. Krzysztofie, tak słuchałeś tego utworu, no to płyta z 2012 roku i tak, tak, dawno tego nie słuchałam. Coś byś zmienił? No na pewno coś bym pozmieniał. Dodałbym jeszcze jeden akord na końcu, taki F-dur wybrzmiewający, ale go nie ma tutaj. Przebyłeś dwuletnią właściwie drogę między jedną płytą a drugą. Możesz powiedzieć, że muzycznie jesteś zupełnie w innym miejscu, albo właśnie w jakim miejscu muzycznie teraz jesteś? No na pewno jestem w innym miejscu niż dwa lata temu, ale chyba nie jest to takie miejsce znowu aż tak bardzo odległe, ponieważ no wszystko, co jest na tej nowej płycie, bierze się z czegoś, bierze się z jakby z poprzednich moich fascynacji, z też muzycy, którzy grają na tej płycie, no też jakby są dobierani według pewnego klucza, że no wziąłem, zaprosiłem do współpracy muzyków, z którymi grałem koncerty przez dwa lata ponad. W związku z tym była to sprawdzona jakby i wiarygodna grupa, na której mogłem polegać i która była taka rozpędzona właśnie grając te koncerty. I wyczułem taki moment, że to jest dobry moment, żeby zarejestrować coś nowego. A oprócz tego zaprosiłem też... I gości, ale takie nagrywanie płyty to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność. Teraz i tu rejestruję tekst i muzykę, tak, a nie inaczej. No na pewno jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność, ale jest to przede wszystkim pewna chwila, której się nie da powtórzyć. Przynajmniej w przypadku tej muzyki tak jest, bo to nie jest muzyka produkowana i postprodukowana w jakiś bardzo skomplikowany sposób, tylko jest to po prostu muzyka zagrana w studiu, zarejestrowana przez muzyków i tak wiadomo, no nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie da się powtórzyć tego samego momentu, tej samej atmosfery, tego samego dnia i zgrania tych samych osób. Po prostu jest ten moment, kiedy ci ludzie wchodzą do studia, rejestrują ten materiał i on potem brzmi przez wiele lat właśnie na tych płytach. To jest pewnego rodzaju magia. Czy nie żyje też trochę własnym życiem, kiedy z tym samym materiałem, z tymi utworami wychodzicie do ludzi na koncertach? No na pewno to jest już zupełnie wtedy co innego, bo ten materiał wtedy zyskuje jakby zupełnie swój inny wymiar. Te wykonania koncertowe są zwykle takie bardziej żywiołowe, bardziej jest w nich więcej improwizacji, bardziej są też nieprzewidywalne również dla mnie, bo nigdy tak naprawdę nie wiem do końca, co się może wydarzyć. A ty wolisz takie wyciszone, spokojne studio nagraniowe, kiedy możesz tworzyć i kontrolować, czy koncert, kiedy jest ten styk z publicznością, tych energii? Obie formy, o których wspomniałaś, są dla mnie równie interesujące, także żadna z nich na pewno nie jest lepsza. Po kilku miesiącach siedzenia w studiu na pewno jest dużo częściej pojawiają się myśli o tym, żeby jednak opuścić to miejsce i wyjść gdzieś, wyjechać do ludzi i grać po prostu. Sprawdzić, jak ten utwór działa tak naprawdę na słuchaczy? No na pewno tak. Poza tym... na przykład studio jest dobrym miejscem, żeby sobie spokojnie, powiedzmy, przezimować i spędzić kilka miesięcy w cieple, a potem, kiedy robi się ciepło, można już po prostu zebrać grupę, ekipę i jeździć i grać koncerty. I poszukiwać nowych lądów. Jaka publiczność najczęściej wybiera twoje koncerty? Jak obserwujecie? Młodzi, wrażliwcy, starsi intelektualiści? Kto przychodzi na koncerty? Kto was szuka? Tak, odnosząc się ogólnie do jakby charakterystyki tych osób, tej publiczności, jest to na pewno publiczność uważna, wrażliwa i zwracająca uwagę na to, co się mówi, co się pisze w tych piosenkach, zwracająca uwagę na pewne niuanse improwizacyjne, aranżacyjne. Także jest to taka publiczność, można powiedzieć, wymarzona. Czym jest dla ciebie muzyka, ta, która właściwie tak trochę jest pomiędzy tobą, tekstem, a publicznością? No muzyka jest dla mnie taką przestrzenią, w której no jakby dążę do tego, żeby mieć absolutny jakiś po prostu komfort działania i komfort, może komfort to jest złe słowo. Jest to taka przestrzeń po prostu, w której egzystowanie sprawia mi jakąś niesamowitą satysfakcję, zwłaszcza kiedy ja mogę jakby sam wytworzyć tę muzykę i kiedy jestem tą osobą, która generuje te wszystkie przebiegi harmoniczno-melodyczne. To jest wtedy duża satysfakcja dla mnie. Masz taki proces twórczy, że siadasz i masz tekst przez siebie stworzony albo taki, który gdzieś zapadł ci w serce i już od razu wiesz, jak on ci w duszy gra muzycznie. Czy to są czasami takie ciężkie dni komponowania? Znaczy, no nie odczuwam jakoś, szczerze mówiąc, bardzo... takiego rąbka tajemnicy artystycznej. Jakoś bardzo tego ciężaru, tak szczerze mówiąc, to nie odczuwam, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast rzeczywiście, no, jak pracuję nad jakimś utworem, to czasami bywam trochę zmęczony, zwłaszcza kiedy się zawezmę na jakiś, powiedzmy, fragment czy fragmencik dłuższy i piłuję go po prostu do żywego. No i rzeczywiście mogę się tym zmęczyć i nawet chyba instrument też może się czasami zmęczyć i wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę, wyjść na spacer. A na tą wyspę, o której śpiewałeś przed chwilą, no to jaki instrument zabrałbyś ze sobą najchętniej? Jeśli to byłaby bezludna wyspa. To zależy, bo jeżeli miałbym powiedzmy tragarzy, to wziąłbym sobie pewnie jakiś fortepian, ale gdybym miał tam sam jechać, to może jakąś taką po prostu małą gitarkę albo akordeon. Wszystko gdzieś w nas. Wszystko gdzieś w nas. To jeszcze z płyty Drugi Oddech z 2012 roku. I teraz wracamy do najnowszej płyty. No ale tak jeszcze do rytmu tego utworu, bo tutaj rozmawialiśmy, że tak się go pięknie, lekko słucha i okazało się, że no właśnie dlatego, że to taka bliższa nam forma, rytm trójdzielny, taki naturalny dla nas. Krzysztofie? No tak, zastosowałem tutaj rzeczywiście rytm 3/8, czyli można powiedzieć... Oberkowy? Bardziej taki właśnie walc, oberek, powiedzmy. Kujawiak, jak no polonez to może nie był na pewno. Natomiast no jest to takie metrum właśnie bardziej bliższe naszemu duchowi słowiańskiemu. No a trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, że no w mediach jednak dominuje to metrum czterodzielne, do którego jesteśmy już tak przyzwyczajeni, że kiedy ten akcent nagle pojawia się w innym miejscu, po prostu... Czujemy oddech. Czujemy, tak, może rzeczywiście na tym... Zresztą jesteśmy w programie bądź co bądź trzecim, w związku z tym liczba 3 jest tutaj całkowicie naturalna. Uprzywilejowana też, tak. Zresztą... A czy my nie czujemy tego oddechu też z tego względu właśnie, że ten rytm na 3 jest nam bliższy, czy bardziej naturalny, chociaż nawet nad tym się nie zastanawiamy? Nie wiem, który jest bardziej uprzywilejowany ze względu na akcenty jakieś w słowach i tak dalej. Nie jestem językoznawcą. Natomiast no, to metrum właśnie czterodzielne dominuje w tej muzyce właśnie amerykańskiej. I często właśnie są takie próby jakby no, naśladowania tej muzyki amerykańskiej właśnie z tekstem polskim. No różnie to, wiemy, że różnie to wychodzi. Natomiast mamy tutaj piękne metrum nasze tradycyjne, zresztą ja akurat, jeżeli chodzi o metra inne niż cztery, to jest tutaj też kilka utworów, w których są metra zmienne i na 7, i na 5. Także jest tutaj dosyć spora różnorodność. Lubisz bawić się muzyką i takimi tajemnicami muzycznymi? No zdecydowanie tak. Tutaj właśnie dla słuchacza nie ma to pewnie większego znaczenia. Po prostu słyszy tylko melodię, słyszy. Natomiast tam w środku metrycznie mogą się dziać różne nieprzewidziane rzeczy, o czym wie tylko powiedzmy perkusista i basista i jeszcze może dwie osoby. Krzysztof Napiórkowski. Jak spędza święta? No szczerze mówiąc, takie smakołyki wielkanocne to przygotowuje na pewno moja mama w Rzeszowie i nawet dostałem zdjęcie drogą mailową, na którym moja mama i mój chrzestny ojciec na działce wędzą szynkę, więc jest to moment, myślę, bardzo ciekawy, kiedy będziemy te właśnie domowe szynki konsumować na święta. Goście zaproszeni w podróż do ziemi obiecanej. Bardzo ciekawi, interesujący. Dopłynęliśmy do tych gości. No to znamienici. Zaczynając od damy. No, od dam właściwie, bo tutaj jest i Dorota Miśkiewicz, wokalistka, z którą się już znam wiele lat i właśnie teraz nadarzyła się taka okazja, żeby zaprosić Dorotę na płytę oraz Olga Boczar, która wykonuje ze mną właśnie Promised Land. Jest też Marek Napiórkowski, gitarzysta. Jest Szymon Kamykowski, który improwizuje na saksofonie. Jest kwartet smyczkowy Fusion Strings pod kierownictwem Michała Jurkiewicza. To jest ekipa ogólnie rzecz biorąc krakowska. Myśmy się w czasie studiów wszyscy poznali, krakowskich naszych. No i jest jeszcze mój właśnie zespół, z którym podróżuję, koncertuję, czyli Daniel Kapustka, Kacper Stolarczyk, Daniel Kapustka na perkusji, Kacper Stolarczyk na gitarach i Maciej Magnuski na basie. Powiedziałeś kiedyś, że będziesz spełnionym artystą, kiedy uda ci się nagrać kilka ciekawych płyt w inspirującym towarzystwie. Czy to już jest to spełnienie? No myślę, że to jest jakiś tam przyczynek do spełnienia, bo towarzystwo na pewno jest inspirujące. No nie wiem, czy płyta jest dobra, czy nie, natomiast no, starałem się, żeby była w miarę ciekawa, w związku z tym myślę, że po części mogło się to udać. No i chciałbym jeszcze nagrać kilka może innych płyt. Przychodź do mnie częściej. To opowieść o... To jest taka historia, że no, im jesteśmy bardziej może dojrzali, nie wiem, czy to tak wynika właśnie z tego, a może właśnie z warunków takich społecznych, które są naszym udziałem teraz współcześnie, że jakby coraz mniej jest tych odwiedzin, coraz mniej jest takiego właśnie niezapowiedzianych wizyt, które kiedyś były takim czymś zupełnie normalnym, teraz po prostu są telefony komórkowe, są różne media społecznościowe, a kiedyś po prostu jak się miało do kogoś sprawę, to się do niego zwyczajnie po prostu przychodziło bez zapowiedzi i było to zupełnie normalne. Coraz mniej jest takiego zatrzymania, że trzeba znaleźć czas dla znajomych, dla przyjaciół, czy w święta, czy poza świętami, żeby pamiętać o nich. Zdecydowanie o to chodzi właśnie w tej piosence. Przychodź do mnie częściej. W mieście gwar, z nieba skwar. To nie żart, ten upał nas wykończy. Tyle miejsc trzeba przejść, jakoś znieść, niech się lato wreszcie skończy. Nagle ty zjawiasz się, losu splot, tak to sobie wytłumaczę. Zostań tu parę chwil, nie wiem gdy, kiedy znowu cię zobaczę. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej. Weź ze sobą tę melodię, u mnie będzie wam wygodnie. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej. Weź ze sobą tę melodię. Piękny dzień, spacer z psem. Wdycham tlen, jak tu wszystko dzisiaj pachnie. Idzie sam pewien pan, ja go znam, pewnie zaraz na mnie wpadnie. A to ty zjawiasz się, losu splot, tak to sobie wytłumaczę. Zostań tu parę chwil, nie wiem gdy, kiedy znowu cię zobaczę. Przychodź do mnie częściej, przychodź do mnie częściej. Krzysztof Nakiórkowski i Dorota Miśkiewicz. I od razu słońce takie świąteczne wyszło, jak się słucha takiej uśmiechniętej Doroty śpiewającej. No muszę powiedzieć, że mieliśmy sporo frajdy robiąc to nagranie, ponieważ się ubawiliśmy przy tym dosyć solidnie. No Dorota jest taką osobą przecież no, też bardzo pogodną i to była prawdziwa frajda. To czekamy na kolejne duety, albo może całą płytę w duecie, bo to teraz taka dosyć modna sprawa jest, żeby w duecie. Myślę, że duety były zawsze modne, zwłaszcza damsko-męskie. No to czekamy. Poezja Herberta Baczyńskiego, Leśmiana. Tutaj na nowej płycie są teksty Wojciecha Kasa, z którym jestem zaprzyjaźniony i mamy ze sobą taki rodzaj porozumienia. Od chociażby teraz wracam właśnie z festiwalu, gdzie z Wojtkiem wystawialiśmy taki poemat Ba, do którego ja improwizuję, a autor go czyta. To jest takie, można powiedzieć, zjawisko. Muzyczne. Muzyczno-poetyckie, tak. Pewna osobliwość. No i jest jeszcze tekst Krzysztofa Karaska, też związanego z Polskim Radiem. Piosenka, znaczy pieśń do wiersza Krzysztofa Gondwana. No i jest Bolesław Leśmian, który jest mi takim poetą właśnie też bliskim, bo czytam go od wielu lat i zawsze, kiedy jadę do Rzeszowa, to przejeżdżam przez miejscowość Iłża, kiedy jadę drogą krajową numer 9 i tam właśnie Leśmian w Międzywojniu przyjeżdżał do tej miejscowości, miał tam rodzinę i zawsze właśnie myślę o nim i to właśnie moje myślenie o nim i doprowadziło do tego, że mam jego właśnie teraz dwie pieśni na płycie. A twoje teksty, twoje słowa do muzyki, którą też sam komponujesz, to są jeszcze tak zwane teksty, czy to już jest poezja? Na pewno poezją to nie jest, bo to nie jest coś, co jest tworzone na potrzeby właśnie jakiejś ekspozycji właśnie takiej typowo lirycznej, tylko... Ale można oddzielnie je na twojej stronie poczytać, jak poezję. Myślę, że one nie byłyby aż takie interesujące, gdyby właśnie nie muzyka, bo one jakby współgrają. Na pewno jest to typowa twórczość właśnie na taka służebna wobec muzyki, a może jest to na równych, powiedzmy, prawach, natomiast są to właśnie teksty do piosenek, które są pisane w określonym celu. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest mi trochę łatwiej jak autorowi piosenek, ponieważ zawsze mogę pokierować tym tekstem według własnego upodobania, co w przypadku gotowego wiersza nie jest już takie oczywiste. Homo homini, jeden z najpiękniejszych utworów na tej płycie, słowa twojego autorstwa. Poezja trafia dzięki muzyce do słuchaczy, ale też może pamięć o pewnych ludziach. No tak, tutaj widzę, że już wcześniej dowiedziałaś się o tym, że tutaj inspiracją do tego utworu był rzeczywiście życiorys Jacka Karpińskiego, konstruktora i wynalazcy polskiego, który w czasach PRL-u konstruował bardzo nowoczesne komputery, maszyny liczące. No i człowiek został zniszczony przez władzę komunistyczną, musiał zająć się zupełnie czymś innym, niezwiązanym ze swoim zawodem, czyli hodowlą świń. No i jest to historia też trochę dramatyczna, ale chyba nie do końca, bo widziałem film dokumentalny o panu Jacku Karpińskim, który mimo tego wszystkiego jakby w ostatnich latach życia dał się poznać jako człowiek właśnie bardzo taki pogodny i wcale nie narzekający, chociaż był raczej dumny właśnie ze swoich osiągnięć, nie miał tam specjalnie nikomu nic za złe, chociaż może powinien. No ale jest to właśnie historia o tym, jak zwykła ludzka zawiść, zazdrość, nie wiem co to, jak to opisać dokładnie, potrafi zniszczyć nie tylko człowieka, ale pewną ideę. Homo homini. Przedstawić tu zupełnie inny plan. niech zapanuje zgoda, nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Homini, tworzysz takie teksty, muzykę do nich i potem jest taka nadzieja, taki tak stres przedpremierowy. Zobaczymy, co się z tym będzie działo, czy jest taka cicha nadzieja. Niech to będzie takim przebojem, ale w dobrym stylu, żeby po latach ludzie wracali. No szczerze mówiąc, cieszy mnie, kiedy te piosenki gdzieś potem grają w radiu i kiedy ktoś mówi, że słuchał, że mu się podobało, jest to oczywiście bardzo przyjemne, natomiast no też dla mnie ma duże znaczenie to, że ja te utwory piszę po to, żeby je potem grać na koncertach przez wiele lat, w związku z tym staram się też pisać sobie taki repertuar koncertowy, nad którym będę mógł potem pracować i który będę mógł jakoś jeszcze udoskonalać i który mnie też, co jest ważne, nie znudzi jakoś zbyt szybko, w związku z tym no też ten stopień komplikacji powinien być jakiś tam oczywiście też niezbyt skomplikowany, ale zadowalający, powiedzmy. Też taki dający pole do popisu muzyką, z którymi grasz? Zdecydowanie tak. To jest ważny element, że muzyk musi się jednak na koncercie wygrać i to jest dosyć istotna sprawa, żeby jednak stworzyć takie ramy, w których ta energia może między muzykami i od muzyków do publiczności może po prostu popłynąć. To kiedy po świętach będzie można usłyszeć na żywo i zobaczyć i poczuć tę energię? Myślę, że pierwsze koncerty to już będą w maju, ale zapraszam na stronę internetową krzysztofnapiórkowski.pl. Tam są zwykle podawane aktualne terminy i albo oczywiście też na profil facebookowy, tam również są zawsze świeże informacje i zapraszam na koncerty. Utwór, którym podsumujemy nasze spotkanie, to Gondwana, czyli? Gondwana, czyli wiersz Krzysztofa Karaska, a Gondwana jako taka był to taki ląd, jeden z etapów superkontynentu jeszcze przed rozpadem na kontynenty, które dzisiaj istnieją, ale nie powiem Państwu dokładnie, który to był etap, natomiast było to kilka kontynentów scalonych jakby w jeden. Możemy powiedzieć, że taki kontynent, gdzie jest pięknie, ciepło, słonecznie i taka trochę ziemia obiecana. No na pewno jest to tęsknota za czymś utraconym, za czymś takim pierwotnym, chyba też za rajem utraconym w pewien sposób. To może takie życzenia na koniec naszego spotkania dla Państwa w formie muzycznej właśnie Gondwana. Krzysztof Napiórkowski, bardzo pięknie Ci dziękuję.